zgrzytania i stękania, skrobania, dłubania, grzebania, sprzątania, składania, czytania, pisania, składania, dawania, badania, wołania, umierania, sikania, brukania i bekania, spotkania, drapania, wstawania, smarkania, gęgania, gdakania, szczekania, kicania, lizania, mieszkania. Lewego, prawego, prostego, krzywego, słodkiego, kwaśnego, gorzkiego, słonego, prostego, krzywego, ładnego, brzydkiego, stałego, lotnego, płynnego, światłego, długiego, krótkiego, wąskiego, szerokiego, dużego, małego, każdego. Kiedy tak bardzo proszę. jesteśmy, że aż jedni. Najbardziej nie lubię